Mai se dus cu-n zâmbet și-o privire rea. Ți-am răspuns cu-n like, ești alegerea mea. Tu mi-ai dat un coment cam nerușinat. Eu ți-am dat un poll și un mesaj privat. Dar și tu ai schimbat poza.